ื่อวานก็ได้พูดว่าในเรื่องของทางปฏิบัติที่เป็นสิกขาปฏิปทาสติปัฏฐานก็เป็นการปฏิบัติชนิดนี้นะมันไม่ต้องใช้ความอดทนอะไรมากเพียงแต่แค่ดูกายดูใจดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเรามันก็มีขั้นตอนนะอย่างที่เราก็รู้กันนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนากายเนี่ยก็ดูได้หลายอย่างดูลมก็ได้หรือว่าทำความสุขตัวก็ได้มีสติในอิริยาบถต่างๆทั้งสี่ขั้นตอนนี้ท่านก็จะพูดให้เป็นแบบแผนคือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายนี่ก็อาจจะหมายถึงกายน้อยในกายใหญ่เช่นลมเนี่ยลมหายใจก็เป็นกายแต่เป็นกายส่วนน้อยกายใหญ่คือตัวข้างล่างเนี่ยเป็นกายใหญ่หรือจะแปลว่าเห็นกายก็เป็นกายก็ได้เห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นจิตว่าเป็นจิตเห็นธรรมว่าเป็นธรรมเห็นกายว่าเป็นกายคือไม่ได้เห็นว่าเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาสำนวนนี้เราจะได้ยินเมื่อวานนี้ก็สวดตาตุปตุเวกนะไม่ใช่ชีว่าเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสัตว์ว่าธาตุตามธรรมชาติที่สัตว์ตัวนี้ชีโวการเห็นกายในกายหรือเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยพูดง่ายๆคือเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเราเป็นฉันเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เห็นเวทนาว่าเป็นฉันเป็นตัวกูเห็นจิตในจิตคือเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เห็นจิตว่าเป็นเราคือถ้าไม่มีสติก็เห็นกายเป็นเราแล้วกายเดินก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเดินกายนั่งก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันนั่งไอ้ตัวฉันเนี่ยหรือตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงแต่สมมติขึ้นมาแล้วเราก็ลงเชื่อเป็นความจริงลองคิดได้ว่าตรงไหนที่เป็นเราถ้าชี้ไปที่หัวอันนั้นก็คือหัวไม่ใช่เราถ้าชี้ไปที่หน้าอกมันก็หน้าอกไม่ใช่เราเห็นแต่ว่าเรานี่มันก็เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาจากเอาไว้ว่าต่างๆแล้วอย่างในการถ้าเราก็เรียกสมมติเป็นเราเหมือนกับเรียกบ้านที่มีอยู่ติดกันว่าเป็นหมู่บ้านให้หมู่บ้านเป็นคำสมมติใช้เรียกบ้านหลายๆหลังที่อยู่ด้วยกันหรือเวลาเราเอานิ้วลูกเข้ามาหากันเราเรียกว่ากำปั้นแต่ตัวกำปั้นมีจริงไหมคลายนิ้วออกกำปั้นก็หายไปอันนี้รู้ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนอนัตตาเลยแล้วเห็นกายเป็นกายเนี่ยมันเป็นความจริงพื้นฐานเลยนะเวลาเราเดินก็ให้เห็นว่าในกายมันเดินรูปมันเดินเวลานั่งก็เห็นว่ารูปมันนั่งเว เวทนาเห็นเวทนาก็เป็นเวทนาด้วยเหมือนกันเช่นเวลาปวดก็เห็นความปวดไม่ใช่แต่สำคัญมากว่าฉันปวดฉันปวดการเห็นว่าฉันปวดนี่คือการเห็นเวทนาว่าเป็นเราเป็นสัตว์ตัวตนคนเราเขาลองมองให้ดีนะว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่เราปวดมันแค่ความปวดเฉยอาจจะเริ่มต้นจากการดูว่าเวลามีเวทนาที่ขามีความเจ็บที่นิ้วก็เห็นขาเจ็บนิ้วมันปวดไม่ใช่ฉันปวดเวลามีอะไรที่นิ้วแทงขาเนี่ยลองสังเกตนะถ้ารู้สึกว่าฉันปวดฉันเจ็บเนี่ยหรือกูปวดกูเจ็บเนี่ยความรู้สึกเจ็บมันจะแรงมากกว่าความนอกจากเวลามองเห็นนี่เจ็บขาเจ็บกูเจ็บกับกูปวดกับปวดนิ้วนี่มันต่างกันไหมเจ็บนิ้วกับเจ็บนิ้วกับเจ็บขามันต่างกับความรู้สึกกูเจ็บกูปวดเวลาเห็นนิ้วเจ็บแล้วก็ไปสำคัญว่าหมายว่าเป็นเราขึ้นมาทันทีไม่ใช่นิ้วเจ็บไม่ใช่นิ้วปวดแต่ว่ากูปวดไม่ใช่เจ็บนิ้วไม่ใช่ปวดนิ้วแต่ว่ากูปวดกูเจ็บอันนี้เรียกว่าเกิดความสำคัญว่าเป็นตัวคนหรือคนใดขาดที่จริงก็ในทางนิ้วเจ็บนี่ก็ยังเป็นสมมติอีกระดับหนึ่งที่จริงมันคำว่านิ้วก็เป็นสมมติถ้าเราเจริญสติก็เห็นแค่เวทนาเกิดขึ้นก็พอแล้วมันไม่ใช่ว่านิ้วเจ็บขาเจ็บเห็นความปวดเห็นความเมื่อยไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราเมื่อยเห็นจิตก็เป็นจิตหรือเห็นสิ่งปรุงแต่งที่เกิดจากจิตว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เราความโกรธความฟุ้งซ่านความเกลียดความเบื่อความเซ็งเมื่อเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเบื่อไม่ใช่เราเซ็งไม่ใช่เราฟุ้งซ่านสังเกตนะปกติถ้าไม่เจริญสตินี่มันจะมีความสุขเป็นเราตลอดเวลาเราโกรธเราเจ็บเราเมื่อยเราปวดเราคิดที่จริงมันไม่มีเรามันมีแต่ความคิดมันมีแต่ความเจ็บความโกรธความเมื่อยความเซ็งนั่นถ้าเห็นมันเนี่ยมันความรู้สึกจะต่างกันเลยหรือว่ากูโกรธแต่เห็นความโกรธเกิดขึ้นความเครียดก็เหมือนกันเราเคยมีนักปฏิบัติมาตามหลวงพ่อเขียนว่าทำยังไงดีอยู่เครียดกันเลยหลวงพ่อไม่ตอบแต่บอกให้เขาถามใหม่ก็ถามไม่ถูกเขาคิดสักพักเขาก็พูดว่าเนี่ยมันเห็นความเครียดมันเยอะมากเลยหนูเครียดเหลือเกินกับหนูเห็นความเครียดมันต่างกันไอ้หนูเครียดนี่แปลว่าไปเห็นความเครียดว่าเป็นเราเป็นของเราไปละอันนี้แหละเรียกว่าเห็นไม่ได้เห็นความเครียดว่าเป็นความเครียดแต่เห็นความเครียดว่าเป็นเราเรามีความต่างกันให้เราสังเกตความแตกต่างระหว่างหนูเครียดกับเห็นความเครียดระหว่างฉันโกรธกับเห็นความโกรธธรรมานุปัสสนาก็คือการเห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น นิวรณ์เห็นอริยสัจเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็แล่ลำดับหรือพิจารณาเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหมายถึงว่าเห็นเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถจะเห็นว่าอะไรที่เป็นปัจจัยให้เกิดและเป็นปัจจัยให้ดับเห็นธรรมในธรรมที่เห็นธรรมมาเลยนั่นเองแต่เห็นแล้วก็พิจารณาเป็นนิวรณ์บ้างเป็นขันธ์ห้าบ้างเป็นอินทรีย์เป็นอริยสัจสี่บ้างโพชฌงค์บ้างคือมันเป็นหมดเป็นหมู่นั่นเองมันก็เป็นบทสรุปจากการเห็นกายเวทนาจิตธรรมารมณ์ทั้งหลายก็มีไม่พ้นจากนี้เลยนิวรณ์ห้าอริยสัจสี่โพชฌงค์เจ็ดขันธ์ห้าหรือจะเรียกว่าเห็นออกแยกเป็นส่วนๆก็ได้แยกรูปแยกนามออกมาแยกขันธ์แต่การรู้คือเห็นกายเห็นใจเห็นกายว่าเป็นใจเห็นใจว่าเป็นใจเห็นเป็นรูปเป็นนามต้องฝึกให้เห็นอย่างนี้ได้เพราะมันคือเบื้องต้นอันนี้เราเห็นด้วยสติคือเห็นการเห็นว่ากายกับใจรูปกับนามมันมีอยู่คือเห็นว่าเป็นกายเป็นใจเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาก็คือเห็นลักษณะของรูปและนามกายกับใจว่าเป็นไปแล้วอันนี้จะเราเห็นด้วยปัญญาการเห็นนี่มันมีสองอย่างเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาการปฏิบัติแล้วก็เริ่มต้นด้วยการเจริญสติเพื่อเห็นรูปกับนามเห็นใจกับใจไม่ใช่เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราการเจริญสติในขั้นแรกๆถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันจะประกอบความสงบก่อนคือพอเห็นความคิดรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วก็ปล่อยใจไม่ลอยไม่กระเดิดเกินไปไหนไปปุ๊บก็กลับมาพักใจก็จะโล่งโปร่งจากความคิดความฟุ้งซ่านแต่ก่อนมันหลงมากกว่ารู้ฟุ้งมากกว่าปกติฟุ้งมากกว่าเวลาเป็นเวลาปกติเวลาไม่ฟุ้งแต่กำลังปฏิบัติไปเรื่อยไปความฟุ้งก็น้อยลงความหลงก็น้อยลงความรู้มันเกิดขึ้นมากมันก็มีเช่นเช่าว่าน้ำหนักมันมาแต่ความมันหนักไปทางมันเทไปทางความหลงความฟุ้งปฏิบัติสักพักเดี๋ยวก็เทไปทางความหลงไปทางความฟุ้งมันมีน้ำหนักมันเหมือนกับกระดานหกนะแต่ก่อนนี่มันก็ไอ้ฟ้าที่มันเป็นความฟุ้งซ่านความหลงเนี่ยมันหนักกว่ามันก็เทไปทางนั้นตลอดแต่ตอนหลังฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เป็นความรู้ความมีสติเนี่ยมันหนักกว่ามันก็เลยกระดานหกมันก็เลยเทมาทำการรู้เท่าทันมันเกิดไปปุ๊บมันก็รู้ทันเกิดปุ๊บมันก็รู้ทันเกิดความรู้สึกตัวบ่อยขึ้นทีขึ้นต่อเนื่องเมื่อถึงตอนนั้นก็จะเกิดความสงบเกิดความเบาถ้าอยู่ตรงนั้นก็ยังเป็นสมถะอยู่ ยังเป็นสมถะอยากจะเชื่อมเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันคงเป็นสมถะบางคนก็ติดตรงนี้ปฏิบัติแล้วมันสบายเดินไปคนสร้างจังหวะแล้วสบายก็เพลินในการทำอย่างนั้นแต่ว่าไม่พิจารณาให้เห็นว่าให้เห็นเป็นรูปเป็นนามพิจารณามันก็ดูด้วยสติแค่นั้นมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็ดูว่าเห็นได้ว่าที่เดินนั้นเป็นรูปไอ้ที่คิดแค่เป็นนามที่เดินนี่เป็นกายไอ้ที่คิดเนี่ยมันใจมันคิดกายมันเดินไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราเดินตรงนี้เราค่อยจะเริ่มเป็นวิปัสสนาหลายคนทำแล้วเกิดความเพลินเกิดความบาเกิดความสบายก็อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใจความอวิชชาที่ยังมีอยู่ความหลงที่ลึกความหลงในระดับที่ละเอียดที่ยังมีอยู่ยังหลงว่าเป็นเรายังหลงว่ามีเราอยู่เราสุขเราสบายเราเพลินไม่ต้องกล้าไปให้คนจากจุดนั้นถ้าจะติดอยู่มันก็จะเห็นจะรู้กันนานจากเดิมที่เราเป็นเราก็เริ่มเห็นจะรู้กันนานอันนี้เรียกว่าแยกขันแยกเป็นรูปเป็นนามหลวงพ่อของผมใช้ว่าถลุงนี่เราใช้กับแร่มีขี้แร่มีก้อนแร่แล้วก็ถลุงจนกระทั่งมีแยกออกมาเป็นแร่แต่ละชนิดเป็นเหล็กเป็นตะกั่วเป็นทองอันนี้เรียกผ่านการถลุงถ้าไม่ถลุงเนี่ยมันวิ่งเห็นมันวิ่งเป็นอะไรดิบๆอยู่เป็นอะไรหยาบๆอยู่แต่เป็นแค่ก้อนหินธรรมดาแต่พอถลุงแล้วมันก็แร่ต่างๆก็แยกออกเป็นส่วนๆแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือแยกขันธ์ทีแรกก็แยกเป็นรูปเป็นนามตอนหลังก็แยกเป็นขันธ์ว่าอ๋อนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารวิญญาณคือตัวรู้แต่เราก็ไม่ต้องแยกให้มันละเอียดขนาดนั้นก็ได้เวลาพูดคำว่าขันเนี่ยคนก็กลัวเพราะความเข้าใจเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ชัดคือก็สัญญากับสังขารมันคืออะไรวิญญาณคืออะไรพอพูดถึงคำว่าหรือที่คำว่าขันธ์ห้าก็ใจก็เริ่มติดแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรถึงแม้จะสวดทุกวันนะแต่ว่าถ้าเราพูดแค่ว่าแยกเป็นรูปเป็นนามเป็นกายกับใจมันก็ค่อยฟังรู้เรื่องในการปฏิบัติมันก็มีหลายขั้นตอนแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเข้าใจจนเห็นว่าอ๋อมันไม่มีตัวเราการปฏิบัติคือการมองตนมองไปมองมามองทะลุทะลวงเข้าไปก็เห็นว่ามันไม่มีตนมองตนจนไม่เห็นตนมันเห็นแต่รูปกับนามแต่กายกับใจเห็นแต่ขันธ์สิ่งทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่เราเรียกว่าต้นไม้ภูเขาที่จริงก็ เป็นสภาวะธาตุเป็นสภาวะขันเหมือนกับที่เราสวดเมื่อวานปัจจัยสี่นั่นก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธาตุที่มาบำรุงธาตุในร่างกายนี้ธาตุก็ต้องบำรุงธาตุร่างกายในฝ่ายรูปมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ก็ต้องใช้ธาตุจากภายนอกมาบำรุงก็คือปัจจัยสี่นั่นเองเมื่อมองสิ่งต่างว่าเป็นธาตุมันก็ทะลุความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาในการพิจารณาร่างว่าเป็นธาตุมันก็เป็นใจยังปรัชนาอย่างหนึ่งเหมือนกันพิจารณาว่าร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่พิจารณาว่าร่างกายประกอบไปด้วยอวัยวะ32ในใจกับตาสติคือพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยเมื่อตายแล้วก็เน่าเปื่อยอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นการพิจารณาในใจนิพพานได้เหมือนกันจัดว่าเป็นก็มีชื่อวันวัตสีวัติกาเนาะระวังเก้าซึ่งความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเก้าขั้นตอนจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เท่าอันนี้ก็เป็นการพิจารณาเพื่อลดราคะลดความยึดติดเพื่อเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่แตกเปลี่ยนและน่าเกลียดแล้วการเจริญสติเนี่ยมันทำให้เห็นในเรื่องความเป็นความเป็นรูปเป็นนามกายกับใจที่ไม่ใช่เราก็เห็นอนัตตาเห็นภาวะที่มันไม่มีตัวไม่มีตนคำว่าสุญโยเนี่ยว่างจากความหมายตัวตนนั่นคืออันนี้แหละสุญโยนั่นไม่ได้เราว่างจากว่างไม่ได้เราไม่มีอะไรเลยแต่ว่างจากการเป็นตัวตนหรือว่างจากตัวตนที่เคลื่อนแคลถาวรไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เคร่งแท้ถาวรหรือว่าบังคับบัญชาได้ร่างกายเราก็เหมือนกันในการปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูความจริงเกี่ยวเรื่องกายกับใจไม่จำเป็นต้องมองนอกตัวเลยแต่จะมองนอกตัวก็ได้นะเช่นพิจารณาเป็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆอย่างพระบางรูปท่านก็พิจารณาถึงดอกบัวเด็ดดอกบัวขึ้นมาเห็นมันสวยงามแล้วก็ร่วงโรยไปแล้วก็บรรลุธรรมได้อย่างรูปสิทธิ์พระสารีบุตรเนี่ยมีท่านหนึ่งเป็นช่างทองแล้วมาบวชพระพระสารีบุตรท่านก็ให้ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาในก็ไม่มีความคืบหน้าก็เบื่อหน่ายอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับจริตก็ได้พระพุทธเจ้าก็เลยแนะนำให้พิจารณาดอกบัวเด่นดอกบัวขึ้นมาดอกบัวนี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้ารูปนี้คุ้นเคยอยู่เพราะว่าทำเป็นช่างทองก็ทำทองให้เป็นรูปดอกบัวพอมาเห็นดอกบัวจริงๆแล้วก็พิจารณาก็เห็นความแปรเปลี่ยนของดอกบัวท่านก็เข้าใจเรื่องอนิจจังเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็บรรลุธรรมได้ฉะนั้นเรียกว่าปฏิบัติทีแรกก็ทุกขาปฏิปทาแต่ปฏิบัติที่เป็นทุกขาปฏิปทาคือดูซากศพก็ไม่เหมาะกับสุขาปฏิปทามากกว่า ันนี้ก็เป็นการพิจารณาไม่ได้พิจารณามาที่ตนเองนะทีแรกไม่ได้พิจารณากายกับใจแต่เป็นการพิจารณาสิ่งนอกตัวแต่แล้วก็โยงมาถึงกายกับใจโยงมาที่ตัวเองถ้าไม่โยงไม่ได้ตัวเองก็ไม่เกิดปัญญาผมได้พิจารณาดอกบัวแล้วก็ได้เห็นแล้วสังขารร่างกายจิตใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันมันก็ไม่ได้แตกต่างจากกันเลยท่านก็บรรลุธรรมได้อันนี้ก็เช่นเดียวกับท่านกุลปันภพนะเป็นคนที่โง่มากพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์ให้ท่องคาถา4บรรทัด4ประโยคก็ยังท่องไม่ได้ใช้เวลาเป็นเดือนท่องไม่ได้เลยจนกระทั่งพี่ชายก็ไล่พอจะมาทูลลาพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแนะให้ทำกรรมฐานอีกแบบหนึ่งไม่ต้องท่องจำอะไรแล้วนะเอาผ้าขาวมาลูบแล้วก็บริกรรมไปว่าโสหรณังโสหรณังก็ว่าผ้าเคลื่อนกลุ่มผ้าเคลื่อนกลุ่มผ้าขาวเนี่ยรูปไปรูปไปไม่ได้รูปเป็นแค่ชั่วโมงนะรูปหลายชั่วโมงถ้าจุลปันโถท่านก็ถึงแม้โง่แต่ว่าก็เชื่อฟังดีพระพุทธเจ้าบอกให้รูปท่านก็รูปอยู่คนเดียวให้พาที่ขามก็เริ่มพอรูปไปรูปไปก็เริ่มคลำเริ่มคลำแล้วก็เริ่มสกปรกนะเพราะว่าคราบเหงื่อใครท่านก็เห็นแล้วโอ้กิเลสนี่มันไอ้ฝุ่นนี่มันทำให้ผ้าสกปรกก็มือกิเลสนะทำให้จิตใจหมองเศร้าท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นข้อของกิเลสแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตที่สะอาดจิตที่ขาวบริสุทธิ์หรือฟองเท่าประพัดสอนกลายเป็นคลั่งไปแล้วถ้าท่านเห็นถึงความไม่ได้เห็นแค่อนิจจังเห็นความเป็นอนัตตาเลยคือว่าเห็นเลยว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนของมันเองมันเป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจัยเมื่อมีข้าใครมาเกาะมันก็ครั้งท่านก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จากการที่พิจารณาภาพที่เปลี่ยนจากขาวเป็นคล้ำอันนี้ท่านก็ไม่ได้ดูกายดูใจในทีแรกแต่ว่าพิจารณาไปแล้วก็เห็นโยมมาถึงกายกับใจว่าเป็นเช่นเดียวกับผ้าผืนนี้ก็ทำให้เข้าใจเรื่องใจรักอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทาก็ได้ถ้าหากเราว่ามีวิธีที่ง่ายและเราเราไม่ได้ทำจริงจังนะมันก็หวังอะไรได้ยากเพราะว่าถ้าจะไปทำวิธีที่ยากก็ยิ่งลำบากบนเขาไปใหญ่มีหลวงพ่อเทียนท่านก็เอาวิธีที่ง่ายๆมาให้เราทำก็ต้องมันทำให้ได้ไม่งั้นก็ต้องไปเจอของยากซึ่งก็ยิ่งไม่ไหวเท่าตัวอย่างถ้าของง่ายเราไม่ทำไม่ได้ก็หมดหวังแล้วแต่จริงมันทำได้เกิดความตั้งใจมันดูนะดูกายดูใจแล้วก็ดูภายนอกก็ดูให้เป็นดูภายนอกก็ดูด้วยดูอย่างมีโยนิโสมนสิการไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูข้างนอกถึงแม้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจะไปส่งจิตออกนอกแต่ไม่ได้แปลว่า ไม่ไปรับรู้ข้างนอกรับรู้ให้เป็นนะรับรู้อย่างมีอยู่นิสงและจิตการหลายท่านก็บรรลุธรรมจากการที่มองสิ่งนอกตัวอย่างมีปัญญาไม่ใช่แค่เห็นดอกบัวอย่างเดียวไม่ใช่แค่เห็นผ้าเปื้อนฝุ่นอย่างเดียวที่เห็นผู้หญิงแต่งตัวสวยกำลังคล้อนพระนักสมาธิเข้าไปในเมืองเห็นผู้หญิงแต่งตัวกำลังไล่รำมีดนตรีบรรเลงคนทั่วไปมองไม่มีสติก็เกิดความรุ่มหลงเกิดราคะแต่ท่านมองแล้วก็เห็นโอ้นี่โทษของกามมันเหมือนกับบ่วงของมารมันล่อให้เราหลงต้องเกิดความหน่ายในกามแล้วก็จิตก็หลุดพ้นนี่คือท่านมองนอกแล้วโยงมาถึงในมองข้างนอกแล้วโยงมาถึงตัวเองอย่างที่เราใช้ว่าโอปนัญญิโกเนี่ยเป็นสิ่งที่คนน้องเข้ามาใส่ตัวมองข้างนอกก็ได้แต่นอกเข้ามาใส่ตัวมองเข้ามาให้โยงถึงตัวเองก็จะพบความจริงของกายและใจก็เกิดปัญญาหลุดพ้นหนึ่งกันเราต้องฉลาดในการมองเรื่องนอกหรือในมองนอกด้วยนิสโสมนสิการมองในด้วยสติเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ตลอดเวลาตอนนี้เป็นธรรมะ